तेरे प्यार की चिंगारी अंग अंग में है मेरे जली, रिम झिम सी बरसा तुम्हें, रिम झिम सी बरसा तुम्हें, याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों के बरस है ये सावन जान मेरे ले जाए, धक धक मोरा जिया करे तन से चुनर जब उड़ जाए, बोले जो कोयल बागों में, बोले जो कोयल